सभी को नमस्कार। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि एक लंबे समय तक इस विचार के साथ जो जुड़ने का कार्यक्रम हम बनाते हैं, चीज़ें उससे धीरे धीरे समझ में आती है। पहली बार सुनने से तो ऐसा लगता है कि हम सभी जानते थे, हमारे मन की बात को आपने शब्द दे दिया। पहली बार में ऐसे ही लगता है, नहीं? जो 25-30 साल से जो भी मेरा भी एक लंबा समय में जुड़ने का एक क्रम बना, उसमें ये समझ में आया उसके अनुभव में कि जो लोग भी इसमें लंबे समय तक जुड़ पाए वो निश्चित रूप से एक अच्छी गति को पा गए, है ना? और उसमें यदि कार्यक्रम को ठीक से पहचानते रहे तो और अच्छी गति रही, है ना? दोनों दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो लंबी अवधि के लिए इस बात के साथ जुड़ना और उसमें भी एक ठीक ठीक कार्यक्रम को पहचानना। यदि उठपटांग कार्यक्रम में फंस गए, उसको सही मान के फंस जाते हैं, तो एक अलग तरह का यू टर्न थोड़ा डिफिकल्ट होते रहते हैं। तो एक महीने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, हम लोग बड़े खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे को भी एक बार फिर से अथाह तक बात करने का मौका मिलेगा। पहले शुरुआत में मैं कुछ ये बता दूं कि किस प्रकार से हमने इसको सोचा और अभी तक ये फॉर्मेट क्या है, ताकि इसका हम लोग बेहतर सदुपयोग कर सकेंगे। जैसे बहुत शुरू में अगर देखा जाए तो आदरणीय नागराज जी खुद ही शिविर लेते थे, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, वो खुद लेते थे, है ना? और सम्मेलन भी वो कराते थे, कम से कम 2 सम्मेलन तो मेरे सामने ही हुए। मतलब एक बार 1980 में हुआ, और इस प्रकार के शिक्षा पे सम्मेलन और ये हुआ, अपने अकेले के बूते पे वो करते रहते थे। ठीक, तो काफ़ी सारे क्रम इसमें धीरे धीरे निकल के आए। पहले उनके मुंह से सुनना का एक अलग तरीका था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करता था। उसके बाद 7 दिनों के शिविरों का एक सिलसिला चला, है ना, जिसको परिचय शिविर के नाम से जानते हैं। तो ऐसा लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, किसी को भी 7 दिन का शिविर कराएंगे वो आराम से आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोगों के बीच में यही बात होती थी कि भाई कुछ भी बात की, कहीं भी कुछ दिक्कत है, भले एक शिविर करा दो, उसको हो जाएगा ठीक, है ना? तो ऐसा लगा कि 7 दिन का एक शिविर हो जाने से काफ़ी चीज़ें सेट हो सकती हैं। धीरे समझ में आने लगा जब 7 दिन के शिविर सेटल हुए तो बाबा बोलने लगे अध्ययन, है ना? पहले तो बड़े उत्साह में रहते सब जने, बाबा इसमें हो नहीं रहा है कुछ, एक समय जाकर रुक जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, अध्ययन करना पड़ेगा अध्ययन। अभी अध्ययन क्या बोला रे भाई, है ना? तो काफ़ी दिन तक वो चलता रहा, फिर वो धीरे धीरे अच्छोटी ने वो अध्ययन शिविर नाम की कोई चीज़ चालू करी, है ना? बाबा जी के से जो कुछ समझे वो उसके आधार पर 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, उसमें काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लोगों में उत्साह बना। यहाँ पर भी हम लोग शुरू किए, 2015 से शुरू किए, नहीं 15 से नहीं किए, 12-13 में किए, कब से किए थे अपन? 14, नहीं, उसके पहले शुरू कर दिया काम, जो भी हो अभी याद नहीं मुझे, 13-14 में कभी किया हूँ, 13 में किए थे। क्या 30 दिन लोग बजा रहे थे अब, नहीं? तो उसमें हम लोगों ने यहाँ भी शुरू किया और अपने दम पे करके देखा। पहला जो 1 वर्षीय अध्ययन शिविर खत्म हुआ, तो जो उसके जो लोग भी पार्टिसिपेंट थे उनका जब फीडबैक सुनने हम लोग यहाँ से गए थे कि भाई एक में एक साल का इन्होंने अध्ययन शिविर किया, तो आखिर सुनते हैं उनको क्या उपलब्धि हुआ। ठीक, फिर खुद ने भी कराए, उसमें हम भी जाते थे, यहाँ भी कराए, और काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें आगे बढ़ी। सबका कोई ना कोई योगदान ही है। हमारे को ये, मेरे को ये समझ में आने लगा कि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, फॉर्मेट थोड़ा सा और ठीक करना चाहिए। हर बार लगते ही कुछ ना कुछ करते हैं। तो वहाँ से फिर ये एक महीने का अध्ययन शिविर, और उसके बीच में एक विकल्प शिविर हम करने लगे, क्योंकि बाबा का अक्सर मैं बोलते सुनता था, विकल्प तो पहले ठीक से सेट कराओ, विकल्प कराते नहीं हो, अध्ययन कराने लगते हो। अब विकल्प नाम की किताब इतनी सी होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, अब उसको कैसे कराएं भाई। तो हमने उसको शुरू किया कि एक विकल्प शिविर को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब परिचय में क्या चीज़ हो रही है, विकल्प में क्या चीज़ हो रही है, और कल भी जैसे रात में मैंने कहा था, और अध्ययन में क्या चीज़ हो रही है, फिर इसके आगे क्रम क्या है, अगर ये हमको ठीक से सेट हो जाते हैं तो इस पर अच्छे से हम ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग यहाँ किस सेगमेंट में बात कर रहे हैं। परिचय शिविर का सिलसिला ये वो है जिसमें कि हम लोग अगर देखेंगे तो बेसिकली मानव में कोई मौलिक कामना है, कोई चाहत है, कुछ अपेक्षा है, परिवार के लेवल पर, स्वयं के लेवल पर, समाज के लेवल पर, अस्तित्व में, प्रकृति में जो भी कुछ कामनाएं हैं उसकी, उन कामनाओं की रोशनी में हम लोग वर्तमान की ठीक से समीक्षा करते हैं, है ना, और समीक्षा करके कोई एक हमारी समझ की कमी है इस बात को एस्टेब्लिश करते हैं, और समझ की कमी के पूरा करने के लिए एक दर्शन है वो लाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा कंटेंट बनता है हमारा परिचय शिविर का, जिसमें हमको ये चाहना करने में अंतर क्या है ना, करने होने में अंतर क्या है, इसको ध्यान में रखकर एक पूरा विगत का समीक्षा, वर्तमान का समीक्षा, और हमारी कामनाएं क्या हैं, चाहत क्या है, कैसे हम देखना चाहते हैं, इसके बारे में, इसके आसपास सारा इसका स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ से जब हमको लगता है कि ये ठीक है कि हमारी जो कामना है उसके हम विरुद्ध जी रहे हैं, तो कामना के साथ जीने का स्वरूप क्या होगा, उसके लिए एक विकल्प को नाम से इंट्रोड्यूस अपन ने किया। उसमें ये हुआ कि ऐसे नहीं जीना है तो फिर जीने का स्वरूप क्या होगा, ऐसे नहीं कमाना तो कमाने का स्वरूप क्या होगा, ऐसे व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, ऐसे संबंध नहीं तो व्यवस्था संबंध का स्वरूप क्या होगा, उसको बहुत मोटा मोटा रूप से अपन उस पर अच्छे से बात कर पा रहे हैं आजकल। और विकल्प 7 दिन का शिविर आप किए हो, नहीं किए हो, कल बताए थे आपने, किए आप किए हुए हैं, पठन होता था वो भी किया। हाँ, तो इस प्रकार से विकल्प शिविर में ये पता लगे कि हमको कौन से गांव जाना है, ये गांव हमको स्वीकार नहीं है तो ठीक है, अब कौन से गांव जाना है अभी, है ना, डेस्टिनेशन क्या है, उस विकल्प क्या है उसका। क्योंकि समस्या हमने ये देखा कि परिचय करके जाने के बाद हम अपने तरीके से ही कुछ अपनी कल्पना जोड़कर अपने वर्तमान के साथ उसको जोड़ जाड़ के बिठा लेते हैं और पुनः दूसरे गड्ढे में जाके बैठ जाते हैं। और आपकी बार क्या होता है, आपकी बार लगता है कि हम तो बहुत समझ के आए हैं, तो पुराने किसी भी ढांचे में, पुराने किसी भी स्ट्रक्चर में, डिजाइन में ये बैठते ही नहीं है, हम उसी के साथ बिठा लेते हैं उसको। जैसे हमारे परिवार चल रहे हैं उसी परिवारों में इसको बिठा लेते हैं, जैसे हमारी नौकरी चल रही है उसी नौकरी में इसको क्या हम अच्छा कर सकते हैं उसको बिठा लेते हैं, जैसे हमारे व्यापार चल रहा है जिस प्रकार का चल रहा है हमारा उसके साथ इसको जोड़ लेते हैं। अब ये तो थोड़ा और घातक हो जाता है। घातक क्या हो जाता है कि आपकी बात तो आप सुन, पहले तो बिना सुने समझे कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि आप तो सोच समझ के कर रहे हो, तो थोड़ा सा और अपना गहरा संकट आ जाता है। तो इसीलिए कहा कि विकल्पात्मक तरीके से इसको सुनने की बात है ना। अगर ठीक से विकल्प के रूप में हमको समझ में आ जाए तो अब बात ये बनी कि इस विकल्प को सफल कैसे करेंगे, उसका सिद्धांत क्या होगा। तो उसमें कंसेप्ट में जाने के बाद बने कि अगर जिसको विकल्प कह रहे हैं उसके पीछे कुछ मिनिमम सिद्धांत छोटे मोटे है ना, उन सिद्धांतों को हम यहाँ पर अध्ययन के नाम से बात करने वाले हैं। तो ठीक से वो सिद्धांत पकड़ में आ जाए कि आखिर अस्तित्व को लेकर, जीवन को लेकर, मानव को लेकर, व्यवस्था को लेकर इत्यादि जितने मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर पूर्ववर्ती विचार में क्या कहा गया है, और यदि मध्य दर्शन में इसमें कोई विकल्प है तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है? तो उन सिद्धांतों को यदि ठीक से पकड़ लेते हैं तो पहले अपने को अध्ययन शिविर में ये सब सिद्धांत पकड़ में आ जाएंगे, आखिर क्या कहा जा रहा है, कितना कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका बेस क्या है ये अपने को पकड़ में आना चाहिए इस पूरे कार्यक्रम से। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है आपको, अगर दूसरी भाषा में बात करें तो राम कौन है, रावण कौन है, ये आपको ठीक से पता चल जाए, है ना, तो रामायण पढ़ना सरल हो सकती है, ठीक है ना। पहले से आपको पता जाए कि भाई ऐसा ऐसा है, एक पिताजी थे, उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तैसा हो गया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक। एक जनरल आपको आइडिया लग जाता है तो आपके मानस में एक पूरे दर्शन में क्या कहा जा रहा है इसको बहुत ठीक ठीक से हम बिठा सकते हैं, ठीक। अब ये बैठ जाने के बाद इसको और सटीक करने के लिए अब पठन का कार्यक्रम शुरू होता है। पठन इसके बाद की स्थिति है। यदि हमको ठीक से समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं, मानवीयता का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मानवीयता नाम से कोई बात करते हैं, मानवतावाद पहले से चला आ रहा है ना, एक मानवता नाम शब्द पहले से चला आ रहा है। मानवीयता बोलते से आप मानवता से जोड़ देते हो और उसका मतलब ये होता है कि एक गाल पे लपड़ मारे दूसरे गाल पे आगे कर दो, जबकि यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारे वो बैठा रहता है तो वो हम वहीं जोड़ते चले जाते हैं। तो ठीक ठीक से उसको पहचान लें कि क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट आ गया, अगर इनको ठीक से हम पहचान जाते हैं, है ना, तो अब पठन करके क्या करेंगे, पठन करके हम अपनी कल्पनाशीलता को और प्रखर कर सकते हैं। कल्पनाशीलता में परिभाषाओं के साथ यदि बैठता है, कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाए तो परिभाषाओं के साथ हम लोग अपनी कल्पनाशीलता को बहुत प्रिसाइज रूप से रख सकते हैं, तो वो हमारी कल्पनाशीलता को सटीकता में लाने के लिए पठन और परिभाषाओं की बात बनती है। जैसे सम्मान ही कोई चीज है, वो सम्मान वस्तु रूप में क्या है इसके बारे में हमारे में अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, फिर आप उसकी परिभाषा को यदि ठीक से पकड़ने जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आता है। वो आपकी कल्पनाशीलता को बांध के रखने के काम करता है। ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि पहले परिभाषाओं को पढ़ लें और उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करें। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पहले उसकी चर्चा कर लें उसके बाद परिभाषाओं को ठीक से बिठा लें। तब क्या हो गया कि आवश्यकता अनुसार हम पठन कर सकते हैं, जो हमारी जरूरत हो उसको पढ़ा जाए, क्योंकि पूरी शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार है ना। और जिस प्रकार से हम लोगों का अभी मानस बना हुआ है, मैं देखा पूरे दुनिया में ज्यादातर लोगों का कि बहुत सारी चीजें हम आवश्यकता से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। भाषा का प्रयोग करते हैं हम, हमारी जरूरत से आए हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आए का एक लेवल देख लेते हैं क्या होता है, अध्ययन शिविर में क्या होता चलो जाके देख आते हैं, इंदौर में क्या होता चलो जाके देख आते हैं, अभी हमारी आवश्यकता बनी नहीं रहती है, है ना, उस प्रकार से हमारा बना हुआ स्थिति। तो अभी इन इन इन इस काल का एक मंथ के समय का यदि हम उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग इस पर कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी लोड आपको रखना नहीं कि यहाँ कोई बहुत रहस्यमय और बहुत कठिन बात होने वाली, ऐसा नहीं है, एकदम कॉमन सेंसिकल बात अपन करने वाले हैं। भारी से भारी शब्दों को भी एकदम सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, वो बैठेंगी तो हमको अपने पर भरोसा बनेगा, फिर पढ़ना हमारी आवश्यकता से हो सकता है। पढ़ना आवश्यकता से होने का मतलब है कि शोध विधि से पढ़ना होना चाहिए। हमारी कोई जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए हम उसको पहचान पाए पहले, उसको पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें काम आ सकती है। यदि हमने अपनी जरूरत को पहचाना ही नहीं है, जिस जरूरत की पूर्ति के लिए ये सारा कार्यक्रम है, है ना, मानव में जो भी भावनात्मक आवश्यकताएं हैं और आर्थिक आवश्यकता है, रिश्तों की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है ना, अनुभव की आवश्यकता है, व्यवस्था की आवश्यकता है, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सारा कार्यक्रम है, दर्शन है। जब भी हम अपनी जरूरत से इसको देखने जाते हैं तो ये बहुत सरल है और हमारे को बहुत तेजी से ग्रहण होता है। जब हमारी जरूरत नहीं बनती है तब ये हमारे लिए एक प्रकार का दिक्कत है। तो इसलिए मेरा कहना पड़ता है कि आप जो भी पठन करें अपनी जरूरत से करें, आपके कोई प्रश्न आए, आपके कोई वो हो तो आप उसको पढ़ते चले जाएं। बहुत तेजी से ऐसा पढ़ना हो सकता है, फिर तो पता लगता है कि सब चीज़ें बहुत बार बार ही रिपीटेटिव ऐसा दिखता ही हमको मिल जाती है। क्योंकि जब भी लिखा गया है तो बाबा जी उसको पूरे को लिखे हैं हर जगह, है ना, अधूरे में नहीं लिखे हैं, उस पूरी बात को लिखते हैं पूरे में। तो इस प्रकार से ये बात बनती है। तो आप सब अध्ययन शिविर में आए हैं तो क्या आपकी जरूरत है इसको समझ लेते हैं एक बार, कर ले दो दो बात कर ले थोड़ी थोड़ी। इस अध्ययन शिविर से क्या उद्देश्य आप पहचानते हैं और आपकी आवश्यकता क्या है? उद्देश्य समझ में आता है, आवश्यकता समझ में आता है, दोनों अलग अलग होता है या एक ही होता है? ऐसे बैठ के बात करेंगे ठीक है ना, चलेगा ना? जैसे अभी इन्होंने कुछ कहा, आप भी कुछ कह सकते हैं, क्या सोचते हैं उद्देश्य के बारे में आप? एक काम करते हैं, अभी सभी से थोड़ा परिचय भी करा लेते हैं तो एक दूसरे को लोग जान लेंगे, बहुत कम लोग हैं हालांकि, और हमारा तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि 20 ही लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है इसमें, ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छे से सब लोग खुल के बात करें। जितना आप बात करेंगे उतना ही चीज़ें ठीक से बैठेंगी, जितना इन्वॉल्व नहीं होंगे उतना ही आपका आया राम गया राम वाला स्थिति बनेगा, इस कान से सुना उस कान से निकल गया, ठीक है? तो क्या उद्देश्य बनता है, क्या आवश्यकता बनती है? बता सकते हैं कोई? माइक घुमा दीजिए, यहां से शुरू करिए, क्योंकि कोई उद्देश्य अगर बनता नहीं है आवश्यकता पहचान में नहीं आती है तब तक वो सब काम दूसरे का है। हाँ जी, क्योंकि ये पहले कहा कि ये विकल्प को स्वीकारने के बाद है। विकल्प को स्वीकारने का मतलब क्या हुआ कि जब अभी तक जो भी दो वाद आए हैं, आदर्शवाद भौतिकवाद, उसमें हम सब जिए हैं और उसमें हमारी कोई सफलता नहीं है, है ना, तो उसको स्वीकारते हैं। यदि उसमें हम आंशिक रूप से सफल हैं, आंशिकता की जरूरत है, वो आदमी विकल्प को स्वीकारेगा ही नहीं। सपना दीदी बात समझ में आ रही है? अब तक प्रचलित दो ही विचारधाराएं हैं, उन दोनों विचारधाराओं में चलकर हम लोग सफल नहीं हुए। सफलता का क्या मतलब? कि मानव मानव के साथ निर्विरोध नहीं हो पाए, मानव प्रकृति के साथ लड़ाई करते चले गए, है ना, व्यक्ति में तनाव, परिवार में ये, समाज में वो, प्रकृति में तें पें सब हुआ, ठीक। तो एक मानव से लाकर मानव जाति तक हम लोग इस स्थिति में बैठे हैं, अगर इसको हम स्वीकार लेते हैं तो आगे विकल्प की बात बनती है। यदि इसकी स्वीकृति नहीं है, हम तो सफल ही हैं। सोनू भैया तो बहुत बढ़िया गाय पाल के देख लिए, वो तो सफल हैं, इनको अध्ययन शिविर की कोई जरूरत नहीं है। प्रफुल्ल भैया एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, सफल रहे अपनी जिंदगी में, इनको भी अध्ययन शिविर की कोई जरूरत नहीं। रमेश भैया सेल कंपनी में बहुत तीर मारे, इनको भी अध्ययन शिविर की कोई जरूरत नहीं, ठीक, जरूरत ही नहीं है उसके, सफल हो तो काम खत्म। तो तीन मुद्दे बनते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है और क्या वर्तमान स्थिति है, ठीक है। ये नहीं है कि इसको मतलब पहले वो किया जा रहा है कि आपके सफलताओं को या सफलताओं को नकारा जा रहा है, ये नहीं करें। ये इसकी आवश्यकता तभी बनती है क्योंकि ये विकल्पात्मक चीजें हैं, ये दर्शन ही विकल्प के रूप में अपने सामने रखा गया है और हमको अपना पोजीशन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं काम। ये बेहतर से और बेहतर की ओर नहीं है, यहाँ पर संक्रमण की बात हो रही है। काय की बात हो रही है? बेहतर से बेहतर की बात नहीं हो रही है। दो तरीके की चीजें हैं, एक चीजों में हम ये मानते हैं कि बेहतर से बेहतर होते जाना है। हम पहले से बेहतर थे, ये चूरन चटनी लगाए तो और बेहतर हो गए, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि हम बेहतर मानते रहे, प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए और उसका एक सर्कल है उसमें दौड़ते रहे, कुछ हुआ नहीं। यहां से संक्रमण की बात है, इसी को इवॉल्व होने की बात कर रहे हैं। तो बेहतर मानो या नहीं मानो, या जो भी मानो, बदतर मानो, वहां से संक्रमण की बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 की बात है, ये बहुत क्लियर कट हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपने सुना ही होगा, बाबा जी कहते ही हैं, हम लोग भी सब जगह सुनते ही हैं, आप भी सुनोगे ही, कि यदि पीछे हम सफल ही हैं तो फिर आगे हमारे को कुछ अध्ययन बनता नहीं है। पीछे हम जो कुछ भी किए हैं उससे हम वो मंतव्य को नहीं पा पाए हैं, व्यक्तिगत रूप से लगाकर मानव जाति तक जो हमारी अपेक्षा है। हम अपने में कैसे भी स्ट्रेस मैनेज करते रहे हों, अपने में कैसे भी अपने रिश्ते संभाले हों, हमने अपने में कैसे भी बहुत अच्छा निपुणता कुशलता के लिए काम किया हो, वो किया होगा, लेकिन एज टोटलिटी में हम देखेंगे तो हम उसको नहीं कर पाए। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर की ओर नहीं है, है ना, जीव चेतना से मानव चेतना के लिए। तो एक दो दो मिनट का समय हम सबको सुन लेते हैं। बताइए, नाम भी बता दीजिए अपना, और इन तीनों के बारे में क्या लगता है, वर्तमान स्थिति क्या है, आवश्यकता किस बात की बनती है, उद्देश्य क्या है। मैं सोनू नंदे रायपुर से। सोनू। उद्देश्य मेरे हिसाब से जो चाहत है वही उद्देश्य है, और आवश्यकता उसके लिए वही उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसकी आवश्यकता है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते थे तो एम और रिक्वायरमेंट होता है, एम मतलब उद्देश्य, रिक्वायरमेंट जो जो उसके जरूरत लगती है। वर्तमान स्थिति अच्छा, मेरी स्थिति अटकी हुई है सर, कहाँ अटके आपकी स्थिति, कहाँ बढ़ना था, समझ आ रहा है अभी। अच्छा ठीक जी, कोई परेशानी तो नहीं इस तरह से बातचीत करने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है, मैं रायपुर से हूँ, और विकल्प शिविर के पश्चात यहाँ आया हूँ। विकल्प मुझे स्वीकार है, और जो मेरी स्थिति है, वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि मतलब विकल्प स्वीकार होने के बाद वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके लिए वो आवश्यकता है मेरी, और उद्देश्य है वही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, कैसे मैं भागीदार हूं। जी बोलते जाइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल कटरे है, मैं रायपुर से हूँ। जब वर्तमान स्थिति की बात करता हूँ तो पूरी तरह से देख पा रहा हूँ कि जो भी चल रहा है वर्तमान, उसके प्रति अब काफ़ी सारा जो होता है एक विश्लेषण जो हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है कि अभी तक यदि स्वयं की, परिवार की, समाज की, इन सब चीज़ों की स्थिति देखता हूँ तो अपनी भागीदारी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लगभग जो होता है बहुत बुरी स्थिति दिख रही है यदि कहा जाए तो, अभी की वर्तमान की स्थिति। एक उद्देश्य ये निश्चित बना है कि ये जो संक्रमण काल है, इस संक्रमण काल में जैसे जो बोलते हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, मिलजुल के जो है, जो साथ साथ वाली बात है, तो इस साथ साथ वाले कार्यक्रम में कैसे जो है अपने इस अपनी उपयोगिता को पूरकता को पहचाना जाए, अब ये जो है इस उद्देश्य के साथ ये आवश्यकता समझ में आ रही है। तो इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी किस जगह पे है ये ढूंढने के प्रयास के साथ यहाँ पे अध्ययन में आया हूँ, और कुछ और जो है गहराई से जो है कुछ जो चीज़ें हैं जो शब्द हैं उन शब्दों से अर्थ समूह तक पहुँचने का एक प्रयास इस पूरे अध्ययन शिविर में रहेगा, और जीते हुए लोगों को देख के निश्चित रूप से एक और स्थिरता आएगी। एक जो काफ़ी सारा जो होता है अभी व्यवहार में अनिश्चितता है, तो मुझे लगता है कि वो स्थिर होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे इसमें, तो यही आवश्यकता लेके आए हैं। मनोहर गोयल, सूरत से, लगभग 2 वर्ष से जीवन विद्या से संबद्ध। आस्थावाद और भौतिकवाद में जीते हुए ये तो निश्चित था कि असंतुष्टि नहीं थी, असंतुष्टि थी सॉरी, और बस ये था कि इससे निकलने का कोई रास्ता भी है या कोई तीसरा भी कोई वाद, कोई कल्पना, कोई कोई स्थिति जीने की हो सकती है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। ऐसे में जीवन विद्या के संपर्क में आया तो ऐसा लगा कि शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं तो किसी भी घर में, बाहर ट्रेन में चलते हुए, चौराहे पे, रास्ते में किसी से भी बात करो तो हर कोई भरा बैठा है, हर कोई काट खाने को दौड़ता है, हर कोई बस ये राजनीति है, मोदी ऐसा है, वो ऐसा है, और वही मतलब कि अपनी इंटेलेक्ट और अपने सो कॉल्ड परिपक्वता है जो भी कही है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो भी यानी उलझन में तो है, लेकिन उसको लग रहा है कि कहीं और से एक सॉल्यूशन आएगा। ही नेवर फील्स कि एज इफ ही इज द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन दिस एंड दैट। तो वर्तमान स्थिति में निश्चित रूप से हमें अपनी जिसे कहना चाहिए कि समझदारी, ईमानदारी और भागीदारी जो है उसको अगर हम अक्षर से अपनाएं, जो कि आवश्यकता है, और मोटा मोटी यही उद्देश्य है कि मानवीय संबंध की बात करें तो कितना हम एवरी नाउ एंड देन वी क्लेम कि घर में ये है, बाहर ये है, वो है, निर्विरोधता जैसी, निर्विरोधता का तो मुझे खुद यहाँ पर 6 महीने 8 महीने तो समझ ही नहीं आया कि भाई क्या बोल रहे हैं। जब यहाँ कभी गोष्ठी होती थी और यहाँ ये यहाँ के जो परिवार है वो ये कहते थे कि साहब हम निर्विरोध होने के प्रयास में हैं, इतना हो गए हैं, तो मैं हर बार मुझे बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन अभी हाल में कुछ महीनों पहले जिससे कहना चाहिए इसका इसका एक चित्रण के हिसाब से मेरे मीनिंग में दिमाग में आया और मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब कभी मैंने अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने संबंधी से बात करते हुए मुझे पाया कि मैं तो दिन में हजारों बार प्रतिक्रिया देता हूं, अब वो कभी गर्दन घुमा के है या कभी मैं कह के कभी सुन के, और हर बार मैं पीड़ित होता हूं। ऐसे ही अधिमूल्यन, अवमूल्यन और ऐसी कई सारी चीजें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी चाहना को शब्द दिए गए इसमें मतलब, और मैं बहुत ही आशान्वित। अब ये बात दूसरी है कि जैसे 2 वर्ष में मैं कुछ खास शायद नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं कटिबद्ध हूँ कि बहुत ही गंभीरता से इस को समझूंगा और इसके अनुरूप चलने ढलने की कोशिश रहेगी हर तरीके से। मेरा नाम श्रेया है और मैं दिल्ली से आई हूँ, और उद्देश्य यही है कि इसमें और डीपली जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता वही लगी कि ज़रूरत है घुसने की, और यही उद्देश्य से आई हूँ कि इसमें अच्छे से ढल के काम करना है। वर्तमान स्थिति यही है कि इसी में रहना है। मैं शुभांगी यवतमाल महाराष्ट्र से। तो अब तक की यात्रा में जो कुछ भी देखी हूँ, मैं देख पाई हूँ खुद को, तो ये दिखता है कि अंतर विरोध और बाह्य विरोध होते ही रहता है। तो ये जो विरोध से मुक्त होने के लिए, मतलब विरोध से मुक्त होना, यही मेरा उद्देश्य है। अंतर बाह्य विरोध ना हो, और उस तो आवश्यकता ये लग रही है कि अध्ययन करना ज़रूरी है, और उसका मतलब बार बार उसी का स्मरण होते रहे और वही करते रहे उसी वातावरण में रह के, तो ये आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति तो यही है कि अंतर विरोध और बाह्य विरोध चल रहा है। मेरा नाम पाटीदार मैत्री है, मैं गुजरात से हिम्मतनगर से आई हूँ, और मुझे यही समझना है कि मानव को एक मानव के साथ कैसे मतलब निर्भरतापूर्वक जिया जा सकता है और उत्सव पूर्वक जिया जाए, ये भी थोड़ा अभी मेरे में प्रयास कर रही हूँ कि कैसे जीते हैं। तो यहाँ पे यही अध्ययन के लिए आई हूँ। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम कुंती है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है कि कैसे सम्मानपूर्वक जिया जाए और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अध्ययन में लगे हैं। और वर्तमान स्थिति तो अमानवीयता ही है और असंतुलन ही है, तो अभी अध्ययन प्रयास कर रहे हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम हारा है और मैं रायपुर से आई हूँ, और मेरी वर्तमान स्थिति तो तो मेरा जो परिचय शिविर के बाद घर में जाने के बाद थोड़ा दो चार दिन स्वनिरीक्षण होता है तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, अंतर विरोध होता रहता है, लेकिन बाहर जैसे गुस्सा निकलना ये सब नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद वही फिर शुरू हो जाता है। तो इसमें फिर उसमें लगता है कि समाज की कमी ही है, तो उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है और उसका उद्देश्य। सभी को नमस्ते, मेरा नाम साधना है। उद्देश्य तो सूचना के रूप में जो मिला है कि मानव का उद्देश्य जागृति है, वही समझ में आता है, पर अपने ऊपर वो पूरा बैठ गया हो ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान में रहे ऐसा होता नहीं है। तो आवश्यकता यही है कि जैसे कि अभी समझने में लगे हैं, जीने के अभ्यास में लगे हैं, फिर भी अपन कहीं ना कहीं अटकते हैं, तो वो अटकाव है, वो समझ में कहाँ पे कमी है उसको देखना है, और जो छूटा हुआ है उसको और कोशिश करेंगे। वर्तमान की स्थिति पहले से थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मधु है, मैं पिछले डेढ़ वर्ष से यहाँ पे हूँ। ऐसे तो कुछ भी दिक्कत आती है तो भैया हैं ही, तो ज़रूरत तो महसूस नहीं होती है अध्ययन की, बट कुछ भी दिक्कत आती है तो भैया के पास पहुँच जाओ तो आंसर मिल ही जाते हैं। उनका अध्ययन करना मुझे लगता है कि पूरा हम पूरे बुक्स के अध्ययन कर रहे हैं, उनका जीने का स्वरूप जो है वो देख के वही लगता है कि उनको देख के ही पूरा पठन और अध्ययन हो रहा है, ऐसा देख पाती हूँ मैं। बट स्टिल लगता है कि बुक की भाषा क्या है, और लास्ट टाइम अध्ययन हुआ तो मैं बहुत कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाई थी अस्वस्थता के कारण, तो इस बार मैं सोच रही हूँ ठीक से करूँ और बुक से अलाइन होके हर चीज़ को समझूँ। अच्छे से सभी को नमस्ते, मेरा नाम अनीता है, और यहाँ पे 6 महीने हम हुए अब तक आए हुए, और समझने के प्रयास में हूँ, और ध्यान जाता है कि जैसे जो भी शब्द है तो अर्थ तक कैसे पहुँचा जाए और खुद में और भी कैसे सटीकता आ जाए, हर इसका डेफिनेशन फिट हो जाए खुद में, ऐसे देख पाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सरोजनी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। पिछले साल हम लोग अछोटी में 6 महीने का अध्ययन किए। ऐसे तो नहीं कर सकते कि पूरा समझ में आ गया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ शब्द को समझी हूँ और उसी की मतलब और अच्छे से समझने की आवश्यकता है करके मैं यहाँ आई हूँ। और वर्तमान स्थिति तो अभी थोड़ी ठीक है पहले से, और ज़्यादा बेहतर करने की चाहत है। नहीं, वो गांव में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने फोन आया था उनका, मेरे को वो नहीं कहा था क्या? नहीं, आपको कैसे पता चला यहाँ का? मेरे भाई पहले से वहाँ रायपुर में जुड़े थे, तो उन्हीं के द्वारा ना हम लोग को पता चला। तो हम लोग और मेरी बहन है और भाई करके हम लोग तीनों जने अध्ययन किए अछोटी में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ सुशीला दीदी के साथ आई हूँ मैं। सभी को नमस्ते। उद्देश्य तो ये है मेरा कि व्यवस्था में कैसे निर्विरोध पूर्वक जिया जाए। यहाँ के परिवारों को देख के मैं बहुत सारी प्रेरणा लेती हूँ, दीदी लोगों को देख के कि इन लोगों में कुछ दिखता है तो मैं भी ऐसे जीना चाहूँगी। और कुछ कुछ शब्द का अर्थ तक पहुँचने के लिए और प्रयास है, और निर्विरोध पूर्वक जीने के लिए उसकी जो चाहत है उसको बुक के आधार पर समझूंगी। और वर्तमान स्थिति तो असंतुष्टि ही है, उसको कैसे अपने में निर्विरोध पूर्वक जिए उसके लिए प्रयास है जी। सभी को नमस्ते, मैं बबीता चौधरी। मुझे यहाँ 4 मंथ हुआ है आके। मुझे एक्चुअली मेरा उद्देश्य ये है कि परिचय शिविर करने के बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी कि हम एक दूसरे के साथ कैसे निर्विरोध होकर जी सकते हैं। और इसकी आवश्यकता तो है ही, जिसके लिए मुझे लगता है ये मेरी नीड बन गई है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है कि हाँ आगे हमें ये जो कहा जा रहा है कि मानो मानो एक दूसरे के साथ कैसे निर्विरोध होकर जी सकते हैं, मानो का प्रकृति के साथ क्या संबंध है हम, तो इसके लिए मुझे लगता है अध्ययन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान स्थिति में मैं देख पा कि अगर अध्ययन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाऊँ तो ये मेरा प्रयास रहेगा, तो उसके लिए काम करते हैं। मेरा नाम निशा है और मैं अभी 3 तारीख को यहाँ आई हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ बनारस से यहाँ। और इंदौर आना जाना तो काफ़ी समय से होता रहा, और अब जो इस अध्ययन शिविर में मैं बैठ रही हूँ तो प्रयास यही है कि विचारों में पूर्णता क्या है वो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा नाम लाजपत राय गुप्ता है, मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ पिछले 20 वर्ष से। वैसे मेरा जन्म स्थान दिल्ली ही है, और जिस प्रकार के वातावरण में रहते हुए मैंने अपना पिछले 68 वर्ष दिल्ली शहर के आसपास गुजारे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान स्थिति में अगर अपने आप को देखूँ तो उसमें तो मुझे किसी प्रकार की भौतिक स्तर पे तो किसी प्रकार की असंतुष्टि नहीं है, परंतु लगातार देखते हुए जिन भी 2-3 स्थानों में मैं बदलता रहा हूँ, अपने काम करने के स्थान पे भी और उसके बाद भी, कि स्थिति में बौद्धिक स्तर पर मैंने देखा कि गिरावट ही चली आ रही है। सामाजिक मूल्य जो आज से 60 साल पहले या 70 साल पहले के दिल्ली शहर में था, आज के समय में वैसी कोई पहचान उस परिवेश में नहीं मिलती है। फिर भी जीवन विद्या से मैं मई महीने से इसी साल के जुड़ा हूं, और इसको जितना मैं समझ पाया हूं वो ये है कि एक प्रकार से एक नई आशा की किरण दिखाई देती है इस दर्शन में, जिससे कि मानवीय मूल्य जो धीरे धीरे हमारे समाज में कम होते चले जा रहे हैं, उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए एक दिशा का बोध होना शुरू होता है। और इस उम्र में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसमें अभी भी सहयोग करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इस उद्देश्य से मैं जीवन विद्या के साथ जुड़ा हूं। आवश्यकता मेरी अपने लिए तो समझ का विकास होना ही है, परंतु उससे भी अधिक ये है कि किस प्रकार मैं अपने परिवार और अपने समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर उसमें अपना योगदान कर सकूं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चरण सिंह है, रायपुर से आया हूं। पहले भी विकल्प और अध्ययन मई का किया था हमने परिवार के साथ, और यह है कि उद्देश्य के रूप में मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है कि कैसे इस विकल्प को, जो कि भौतिकवाद और जो आदर्शवाद के विकल्प के रूप में और जो शाश्वत लगता है कि यही चल पाएगा, इसको कैसे आगामी पीढ़ी के लिए स्थापित कर पाएँ, परंपरा में कैसे उसको डालें, या ऐसा वातावरण बनाने में मैं क्या अपनी भूमिका या सहयोग जो भी है स्वयं को लगा के दे पाऊँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख पाता हूँ कि यदि मैं ऐसा करने जाता हूँ तो उसमें स्वभावतः मेरा भी अपना विकास होता है, और उसमें मैं रोज़ अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करता हूँ स्वयं में। बस इसी तरह से लगे हैं, जैसे जैसे समझ में आते जाएगा वैसे वैसे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं रजनी अहमदाबाद से हूँ। व्यवहार में कैसी तरह से जीना, वाह वाह, के लिए भी आई। अच्छा, पूरे समय रहेंगे आप, पूरा महीना रहेंगे? हाँ, पूरा महीना रहेंगे। जोरदार। पहचान हो जाए कम से कम सबकी। नमस्ते, रंजन नाम है, और कहीं ना कहीं तो अपने में भी पूरा आदर्शवाद और भौतिकवाद का प्रभाव तो चढ़ा ही हुआ है, वो धीरे धीरे उसका विलय हो इसलिए इसको और अच्छे से समझेंगे। बोलो ठाकुर साहब, कुछ बोलो। कुछ तो सभी को नमस्कार। उद्देश्य समझने के लिए है और आवश्यकता भी ऊपर नीचे होता है इसकी पड़ रही है। वर्तमान स्थिति तो पहले से ठीक है, तो पहले भी अध्ययन हुआ है, पर वो मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो ये भी समय का सदुपयोग जब जब हम मतलब आने का पूरा महीने में रहेगा कोशिश, तो ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, तो ये है। और इसमें अपना भी स्वयं का मूल्यांकन भी होगा, परिवार का भी होगा, समाज और पूरी व्यवस्था का एक मतलब अपने में वो एक मजबूती बनेगी अध्ययन से, ऐसा मुझे को लगता है। इस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। सबको नमस्कार, मेरा नाम सोनू और मैं यहाँ इसलिए मैं 10 महीने से यहीं हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, और ये दूसरा अध्ययन शिविर है। जो लक्ष्य है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और व्यवस्था में कैसे हम बढ़िया से भागीदारी कर सकें और व्यवस्था बन सके उसके लिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें काफ़ी अंतर्द्वंद होता है, और जितनी भी ये दर्शन की सूचनाएं हैं वो कैसे स्पष्ट हो जाएं, और वो एक साइक्लिक है, हर तरफ से कनेक्टेड है, वो अभी बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। उसी पर्पस के साथ और उसी आवश्यकता के साथ मैं अध्ययन शिविर में बैठ रहा हूँ। सभी को नमस्कार, रमेश चौधरी यहीं पर रह रहा हूँ पिछले 4 महीनों से, और उद्देश्य ये है कि हमारी चेतना का विकास कैसे हो। दर्शन में जो हम बात करते हैं जीव चेतना से मानव चेतना, तो अभी जो हमारे जीव चेतना के काफ़ी सारे जो हमारे स्वभाव हैं उसको बदल के मानव चेतना में धीरता विधा उदारता दया कृपा करना पूर्वक कैसे जी पाऊँ। तो ये इस स्वरूप में जब मैं जीने जाता हूँ तो फिर मैं समाधान समृद्धि अभयता के साथ जीता हूँ, ऐसा लगता है उद्देश्य के रूप में। और वर्तमान स्थिति तो मतलब फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझ ही रहे हैं, तो आवश्यकता ये बनती है कि इससे कैसे निकला जाए। तो उसका कारण मुख्य तौर पर ये दिखता है कि अगर हमारा स्वभाव में जागृति होती है और हम अगर मानव चेतना की तरफ बढ़ते हैं तो उससे हमारा उद्देश्य भी पूरा होता है और आवश्यकता जो है उसको भी ठीक से पहचान करके पूरा किया जाता है और वर्तमान स्थिति से निकल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कृति अग्रवाल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा अध्ययन करने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने आप को, अपने विचारों को, खुद को समझ पाऊँ, दूसरों के साथ रहने का पर्पस समझ पाऊँ, मतलब कि उन चीज़ों का जो मुझ पर असर होता है उन चीज़ों को कैसे सुलझाना है अपने आप से और दूसरों से कैसे विचारों को प्रकट करना है, इन चीज़ों में समाधान स्पष्टता अपने आप में जान पाऊँ, यही मेरी आवश्यकता है कि एक जीवन सुख से और समाधान से जीना है। और वर्तमान स्थिति ये है कि एक्साइटेड हूँ और हर चीज़ को करने की एक अच्छी कोशिश रहती है मेरी, अब यहाँ आई हूँ तो सब सीख के जाना। नमस्कार, वर्षा दैमा, और मुझे लगता है कि जो भी व्यवस्था है चाहे वो स्वयं में हो, शरीर के साथ हो, प्रकृति में हो, मानव मानव के साथ हो या पूरे सहस्तित्व के रूप में हो, तो इस पूरी व्यवस्था को और मध्यस्थ दर्शन के अनुसार और अच्छे से इसको समझना, ताकि मैं उसको जानकर और उसके साथ निर्वाह करके जी पाऊँ। और अभी आवश्यकता के रूप में ये दिखता है कि जितनी भी सूचना मिली है उसका जो भी प्रमाण है वो काफ़ी सुखद रहा है, तो ये दिखता है कि इस पूरे दर्शन को और अच्छे से समझकर वो समझ पूर्णता के अनुसार जी पाऊँ। और वर्तमान स्थिति ये है कि जितना मैं जी पा रही हूँ उसको, वो मेरे लिए काफ़ी सुखद है और इसकी और पूर्णता की और आवश्यकता बन रही है, इसलिए मैं को ये अध्ययन कर रहा हूँ। अब पूरे मैंने दोनों सत्र बढ़िया। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं हेमलाल साहू जी, रायपुर से। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि समझा नहीं हूँ, इसलिए समझना आवश्यकता है और समझ करके सुखी होना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य। नमस्ते, मेरा नाम शेफाली है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ पिछले 1.5 महीने से। तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अपने में खालीपन दिखता है, अपने विचारों में बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिखती हैं, अपने जीने में गड़बड़ी दिखती है, तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और ये व्यवस्था क्या चीज़ है जिसके बारे में बार बार बात की गई है, तो इसको मैं और अपने अंदर सटीकता से बिठाना चाहती हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है, पिछले 1.5 साल से मैं यही रह रही हूँ। सही जीना यही उद्देश्य है और ये जो सहअस्तित्ववाद का एक जो ब्लूप्रिंट मिला है उसमें अपने आप को कैसे अलाइन किया जाए ये आवश्यकता लगती है, और वर्तमान स्थिति तो समझने के क्रम में है और अच्छे से समझना चाहते हैं। सभी को नमस्ते, मैं मंजू साहू रायपुर से। अभी हम श्रीमान जी के साथ और बिटिया के साथ यहाँ आए हैं, उद्देश्य है कि सही से तरीके से जी पाए आवश्यकता है अध्ययन की और व्यवस्था में भागीदारी कर सके यहाँ आए हैं तो, और वर्तमान स्थिति पूरी तरह से समझना। नमस्ते सभी को, मेरा नाम कौशिक है और पिछले 3 महीनों से यहीं पे रह रहा हूँ। पिछले अध्ययन शिविर मैंने यहाँ पे किया था। हेलो, अध्ययन शिविर का मेरा इस बार उद्देश्य है कि चीज़ों को अपने अंदर एकदम कैसे प्रॉपरली बिठाया जाए और उसको व्यवहारिकता में कैसे उसको देखा जाए, और इसके साथ साथ जो निर्विरोधिता और अपने में स्वत्व की जो बात है तो उस पर पूरी शोध की जाए और उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एकदम एनालाइज कराया जाए, यही उद्देश्य है इस बार मेरा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सपना है। मुझे लगता है कि आई एम लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंट्स और फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। इतने अच्छे लोग हैं लेकिन फिर भी लगता है कि अच्छा होना इज़ वेरी फार फ्रॉम सही होना, तो मेरी आवश्यकता बनती जा रही है कि मैं समझूं और इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक, जो यहाँ अच्छे लोग हैं वो सही नहीं है। ठीक, कुछ कहना है अनिश भाई? आप करेंगे पूरा सत्र? उद्देश्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यही हमारा उद्देश्य है और उसके लिए वर्तमान स्थिति जिस तरह से पूरा जो समझ में आता है कि धरती का ऋतु असंतुलन और वर्तमान में धरती पूरी तापग्रस्त है और ये सब की मेरी आवश्यकता है कि मैं कैसे अपने चेतना का विकास कर पाऊँ, मतलब प्रैक्टिकल में देखूँ तो अपने छोटे छोटे निर्णयों में विकसित चेतना को इन्वॉल्व कर सकूँ, अपने क्राइटेरिया में विकसित चेतना मतलब जागृत चेतना से कुछ निर्णय ले पाऊँ। ठीक बात। अच्छा भाई जी ने इसमें रेडियो पे व्यवस्था कर रखी है, लोग इसको रेडियो पे लाइव सुन रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि 28 लोग लाइव सुन रहे हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम को। वेरी गुड, तो सभी को नमस्कार, जो लाइव सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार। मेरा नाम नवनीत सिंगल है, दिल्ली से हूँ और अप्रैल में यहाँ शिफ्ट हो गया था। शिफ्टिंग में रहे काफ़ी समय रहे, पिछले 1 महीना दिल्ली रह के आया, तो अभी वर्तमान की स्थिति ये समझ आती है कि स्वयं को समझना, परिवार संबंध को समझना और व्यवस्था को समझना, तीन हमने चीज़ सुनी थी भैया, समझी थी भैया से, तो स्वयं पे काम चालू हो गया, व्यवस्था यहाँ है ही, उसकी भागीदारी करके समझने का प्रयास कर ही रहे थे, संबंध नए नए लोगों से संबंध पहचान होने लगी, संबंध बनने लगे, और लेकिन पिछला जो संबंध जो एग्जिस्टिंग दायित्व कर्तव्य थे वो छूट रहे थे, तो इस वक्त उस पर काम चल रहा है फिलहाल, तो ये स्थिति है। बाकी उद्देश्य एक ही है, यहाँ पे क्लियर है आवश्यकता। ठीक बात है, बंद कर दीजिए इसको। लिंक ऑनलाइन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए जोरदार ताली एक बार। देखिए, हम अपनी स्थिति को जो आकलन करते हैं तो कई बार आपने सुना है कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं उसका प्रमाण क्या है, तो आकलन अगर पूरा करना है तो पूरे के साथ ही आकलन होता है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखने की बात है। उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हम अभी ये जो बात कर रहे हैं इसको अगर पूरे के साथ करने का मतलब ये हुआ कि मानव बराबर मानव जाति, इसकी अविभाज्यता में बात हो रही है। ठीक, कितनों को लगता है कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है? कितनों को लगता है अविभाज्य है? और कितने को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है? तो ज्यादातर प्रेजेंटेशन जो हमने सुने उसमें तो ये नजर आता है कि मानव के बारे में आपने अपनी स्थिति को रखा। ठीक बात, वो भी रखना ही होता है, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरा कोई प्रमाण भी है। तो कुल मिलाकर हम एक टोटलिटी में हम क्या कर रहे हैं, उससे मैं कोई अलग कुछ कर रहा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम है। जो कुछ भी अब तक सिस्टम है, जिस प्रकार की शिक्षा है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार का संविधान है, जिस प्रकार का संस्कृति है, सभ्यता है, ऐसी तमाम संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में उसका एक हम भाग है। हम अपने बहुत अच्छे होते हुए भी यदि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का स्वरूप ऐसे ही है तो हम उसी में कहीं ना कहीं भागीदार हैं। अभी क्या हो रहा है कि वो पूरे के साथ अपने को जोड़ के देखते नहीं है, हम अपने में अपने आइसोलेशन में अपनी पहचान करके कुछ अच्छा बुरा के रूप में अपना मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है ना ये बात? तो यहां से अपना नजरिया भी बदलना है कि अब जो कुछ भी मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूं वो पूरी मानव मानव जाति की अविभाज्यता के रूप में हम मूल्यांकन करेंगे। तो इन्हीं तीन शब्दों का फिर से मीनिंग अलग हो जाता है ना, क्योंकि मैं पार्ट एंड पार्सल ही हूं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुस्सा करता हूं या नहीं करता हूं। मैं अपने घर में गुस्सा नहीं करता हूं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आखिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से क्या है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बहुत मेहनत करके रोटी कमा लेता हूं और बेईमानी भी नहीं करता हूं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहा हूं अभी। बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 400, 1000, 2000 पेड़ लगा लिए हैं या कुछ गाय पाल ली है और मैं ऑर्गेनिक खाना खाने लगा हूं, ऑर्गेनिक काम करने लगा हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मानव मानव जाति अविभाज्य है। यदि हम कुछ कर रहे हैं और यदि उसका कोई प्रमाण उसका मानव जाति में अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप कितना भी अच्छा करते होंगे, है ना, कहीं ना कहीं हम पूरी समझ के साथ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पूरी समझ हमारे पास नहीं है कि मानव मानव जाति के अविभाज्यता के स्वरूप में हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है ना ये बात? तो मुझे लगता है कि इसमें हम व्यक्तिगत जो मुद्दा है उसको भी जोड़ते हुए वो सामूहिक मुद्दा जो है उसको जोड़ने की जरूरत है। वो दोनों को मिलाकर कुछ बात हमारे को समझ में आती है। एक्चुअली वहां से ये अध्ययन की बात बनती है, क्योंकि ये तो सारी बात मानव और मानव जाति की अविभाज्यता के स्वरूप में कहा जा रहा है। वो आपको दिखा रहा है, मैंने कहा ये हल्ला नहीं कर रहा है। आयत बेटा जी, आप सब भाई, आप तो बड़ी हो ना इनसे, आप सीनियर हो, आप सबको बताओ कि ये शिविर हाल में हल्ला नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी है। देखो आयत कैसे चुपचाप बैठी है ना, सबको बताओ, बताओ सबको। ये देखो दीदी क्या करी है, आया दीदी क्या करी, सुनिए सुनिए। तो देखेंगे तो वर्तमान स्थिति क्या है, जैसे रमेश भैया ने कहने की कोशिश करी, वर्तमान स्थिति यही है कि धरती क्या हो गई भाई, ताप ग्रस्त हो गई है। दूसरा क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ गया है। और तीसरा है ना, धरती तापग्रस्त हो गई, ऋतु असंतुलित हो गई, ठीक, संघर्ष, भय, भ्रष्टाचार, कंपटीशन, ये सब बढ़ने से क्या हो गया, मानव जाति असुरक्षित है, असुरक्षित है, भयग्रस्त है। आप कितना भी अच्छा जीते थे तो भी ये है, आप कितना भी खराब जीते तो भी है, हम सबका कुल मिलाकर मानव और मानव जाति अविभाज्य के रूप में अगर देखेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है या नहीं है? क्यों भाई बताओ भैया, है या नहीं है? धरती तापग्रस्त हो गई, ऋतु असंतुलित हो गई, प्रदूषण बढ़ गया, संघर्ष भय भ्रष्टाचार कंपटीशन ये सब बढ़ने से मानव जाति जो है ये सब बढ़ने से भी मानव जाति असुरक्षित भयग्रस्त है, ऐसा है या नहीं है? उड़ीसा में क्या हाल है बताइए, हमको जानते नहीं उड़ीसा वालों को, उड़ीसा में वैसे ही है या कुछ मान लो चैन की जिंदगी जी रहे हैं, कैसा है? बाजू वाले भैया बताओ, नीलू जी के पति देव है ना आप, बताओ भैया, इसी में है ना, तो हम सब इसी में काम कर रहे हैं या कुछ और इसके अलावा काम कर रहे हैं अभी? ये जो वर्तमान स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हो या नहीं हो? वर्तमान स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हो या नहीं हो? हाँ या ना? कितने लोग लगता है कि वो सब इसी में कंट्रीब्यूट किए हैं, वर्तमान स्थिति में ही हम है ना कंट्रीब्यूट किए हैं? बहुत अच्छा, सही बात है, साफ बोलो, सुखी रहो, काहे का जबरदस्ती दबा रखो अपने पर, है ना? अपनी गलती स्वीकारने में कोई दबाव नहीं है, है ना? उसको छुपाने में ज्यादा दबाव है, आप लोग बहुत मेहनत के कारण बढ़ गया है ना, ऐसे होता है वो, ज्यादा काम के ज्यादा समस्या बढ़ गया। एक काम किए चार काम निकल आए, चार काम किए 16 काम निकल आए, अब पूरे काम के इसमें यहाँ आके बैठ गए, नाक तक भर गया, कोई बात नहीं, ये भी लर्निंग है। इस वर्तमान स्थिति का यदि आकलन करते हैं तो अध्ययन के लिए अपने में है ना तैयारी होती है कि वर्तमान स्थिति ये है, तो आवश्यकता किस बात की है, क्या आवश्यक है हमारे लिए, है ना? हम हो सकता है हम तमाम गाने गाएं यार, हमारा तो बहुत देश में दुनिया में इतना अच्छा संस्कृति था, हिंदू संस्कृति महान था, ये वो था, फलाना था, राम जी थे, रावण जी थे, ये थे, वो कुछ भी बात कर लो, हालत तो ये बैठा है अपना, हालत ये बैठा, क्यों? बिस्मिल्लाह बोलो, अल्लाह हो, बिस्मिल्लाह हो, गुरु नानक हो, जो भी हो, ये सब होने के बाद, तमाम ग्रंथ उपनिषद सब वेद होने के बाद, तमाम ऋषि मुनि संत है ना साधु होने के बाद, तमाम महापुरुषों के होने के मरने के बाद अपनी स्थिति ये है, तमाम टीवी अखबार ये सब आ गया, पैसा आ गया, सब आ गया, मौज मस्ती कर ली, लेकिन अपनी स्थिति ये है, ऐसा है या नहीं है? अब अपने दांत बाहर हो गए, क्या बाहर हो गए? अभी तो खुल गया, मतलब ये अगर नहीं खुला होता तो और लफड़ा था, हम तो अपने आप को अच्छे मानते रहते, हम जितने भी अच्छे थे मान लेते हैं, जितने भी अच्छे थे उतने अच्छे से ये निकला, क्या निकला, ठीक है कि नहीं बात? तो हम सब इसमें कंट्रीब्यूट किए कर ही रहे होंगे, इससे बाहर निकलने के लिए हम सोच ही रहे होंगे, सोचते होंगे, लेकिन अभी हालत यही है, तो जब तक ये हालत है तब तक हमारे अध्ययन की आवश्यकता है ही, क्या आवश्यकता है, हम क्या चाहते हैं, आवश्यकता किस बात की है? अगर वर्तमान स्थिति ये है तो इसका उल्टा कुछ चाहिए अपने को, क्या चाहिए? ऋतु हैं जो है संतुलित हो जाए, और बताइए, वन संतुलित हो, वन संतुलित हो तो खनिज संतुलित हो, और तीसरा देखें तो मानव जाति जो है हाँ मानव जाति जो है वो भय मुक्त हो जाए, है ना। तो मानव जाति में अभयता हो जाए इस बात की आवश्यकता है। ये अक्षर ठीक है और बड़े करें। इस बात की आवश्यकता है। अपने पास टीवी भी है, कपड़ा भी है, घर भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब हो रहा है, बीबी भी है, खाना बन रहा है ना, लेकिन ये बात की आवश्यकता है अपने को। तो वर्तमान स्थिति और आवश्यकता के योगफल में अब उद्देश्य बना। उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि जिसकी पूर्ति से आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाए। तो क्या हो, उद्देश्य कहाँ से बनता है? आवश्यक वर्तमान स्थिति और आवश्यकता के योगफल में उद्देश्य। क्या उद्देश्य बना, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं? ये आवश्यकता है, इसको पूरा करना है। क्या ऐसा करें जिससे पूरा हो जाए? जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण ये उद्देश्य बनता है, क्योंकि ये सब जीव चेतना का ही प्रमाण है। जीव चेतना में मानव जिया, जीव चेतना का ही संविधान, जीव चेतना की संस्कृति, जीव चेतना का ही सभ्यता, जीव चेतना का ही एजुकेशन, प्राइमरी टू द हायर सेकेंडरी टू द कॉलेज टू द इंजीनियरिंग टू द आईआईटी टू द एमबीए, जो भी हो, डॉक्टर मेडिकल जो भी सब पढ़ाई की है उसमें सब में जीव चेतना समाया हुआ है। उसी के कारण कहीं ना कहीं हम जो है ये है ना, ये इस फलन से दिख रहे हैं। तो उद्देश्य ये बनता है कि मानव का उद्देश्य ये है कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो। और ये सब बात हम कैसे कर रहे हैं? मानव बराबर मानव जाति एक मानव में हो, है ना, तो अनेक मानव में, सब मानव में हो, तो मानव टू मानव जाति के बीच में बात कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई आइसोलेशन में होने वाला प्रोग्राम नहीं है कि अब मैं कैसे सुख से जीने लगा, ये उसका कार्यक्रम नहीं है। किसी एक व्यक्ति के सुखी होने का कार्यक्रम नहीं है ये। मैं अपनी बीवी की बात अच्छे सुनने लगा, अब लड़ाई नहीं करता हूँ, पति से लड़ाई नहीं करता, बच्चों को डांटता नहीं, ठीक से 4 घंटा काम भी करता हूँ, ये उसका कार्यक्रम नहीं है, ठीक है ना। उद्देश्य की पूर्णता होना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति हो, है ना, उद्देश्य सफल हो, उद्देश्य सफल होना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। तो अगर ये हमको समझ में आता है कि मानव और मानव जाति का फेल्यूर या असफलता या कमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जीव चेतना वश है, तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण हो जाना ही कुल मिलाकर उद्देश्य बनता है। दूसरी बात अगर करें, तो मानवीयता सहज आचरण प्रमाण, तो मानवीयता सहज आचरण प्रमाण प्रस्तुत हो सके, ये उद्देश्य है। तो अध्ययन का उद्देश्य दूसरा क्या बनता है? कि मानवीयता सहज आचरण का प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकें। हम मानव हैं, हम मानवीयता के साथ जी पा रहे हैं, हम मानव होने का प्रमाण को प्रस्तुत कर पाए, है ना। ये पूरी मानव जाति, मानव और मानव जाति की अविभाज्यता के रूप में बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये बना। तीसरा बना कि आपने कहा ही किसी ने कि समाधान समृद्धि सहज लक्ष्य पूर्वक अखंडता या अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था ठीक है ना, व्यवस्था स्वरूप में जीना। तो जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं वो इस उद्देश्य की पूर्ति, इस आवश्यकता की पूर्ति और इस वर्तमान स्थिति के रेफरेंस में सारी बात को हम पहचानते हैं। ठीक, यहाँ से नहीं तो हमारा ड्राइव बनता ही नहीं है, नहीं तो बेहतर से बेहतर की ओर नहीं है, है ना, बेहतर से बेहतर की ओर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम अपने को मान रहे थे उसमें एक उससे एक लेवल से अधिक हम नहीं जा पा रहे थे, उसमें संक्रमण की बात है, उसी को कह रहे हैं जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? मानवता मतलब यूं तो अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन मानवता से कुछ और कुछ कहा गया है, मानवतावाद एक पूरी थ्योरी है ना, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो मानवीयता के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमेनिज्म एक थ्योरी पूरा आया हुआ है ना, उसको पढ़ सकते हैं, कुछ किताबें यहाँ पे भी रखी हुई है, मगर वो बाद में पढ़ना चाहिए शायद, पहले एक चीज़ पहले पढ़ लो उसके बाद दूसरी पढ़ना चाहिए। क्या हो गया भाई, क्यों हल्ला करते हो, इधर देखो, हल्ला क्यों करते हो आप, चुपचाप ड्राइंग करो ना, आप पेंसिल ले लो चुपचाप करो, हल्ला क्यों करते हो, सब सुन रहे हैं, आप अकेले हल्ला करते रहते हो, समझाओ यार दीदी, आप दीदी हो बड़ी दीदी यार, हाँ चुपचाप ड्राइंग बनाओ, बिल्कुल साइलेंट है ना, देखो कितने अच्छे से बैठी हो, उसकी भी ट्रेनिंग हुई, कितने दिन तक ट्रेनिंग चली उसकी, बताइए यहाँ तक क्या बात में कुछ कुछ बात अपने को समझ में आ रही है, गोयल साहब ये मुद्दा है, तो संक्रमण मानव जाति का होना है, ठीक, एक मानव का तो हो चुका, एक मानव का संक्रमण हो गया, एक मानव कौन का संक्रमण हो गया, नागराज जी का हो गया, अब जो संक्रमण की बात बन रही है मानव जाति का संक्रमण होना है, आप सोचो मेरे टाइम कितना बचा है उसके हिसाब से मैं कुछ कर लूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, गुप्ता साहब ठीक बात है, तो मानव जाति किस प्रकार संक्रमित हो उस तरफ हमारे को ध्यान लगाना पड़ेगा, ऋतु संतुलित रहे, धरती का ताप कंट्रोल हो जाए, वो नीचे लिखना था तो लिख दिया, वो कुछ कुछ लिख दिया ऊपर नीचे, वन संतुलित, खनिज संतुलित रहे, ये सब है ना स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, इसको थोड़ा पकड़िए, वर्तमान स्थिति में अपन ने क्या लिखा है, ये सब स्थूलता में अपने को दिखाई देता है, इसको हम आसानी से बिना ज्ञान मान के भी आप पहचान सकते हो ऐसा है या नहीं है, और दूसरा जो है आवश्यकता वो स्थूलता में भी प्रमाण आएगा उसका, यदि आदमी जात सुधरता है तो धरती खुशहाली पूर्वक जीती है, व्यवस्था पूर्वक जीती है, ये सूक्ष्मता का स्थूलता में प्रभाव है, सूक्ष्मता का मतलब हमारा जो चरित्र क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, वो सूक्ष्म में है, उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी धरती को भी अपन ने बर्बाद कर दिया, तो ये मानव जिस प्रकार से मानव और मानव जाति अविभाज्य है, ठीक उसी प्रकार से देखेंगे तो मानव और ये प्रकृति भी अविभाज्य है, मानव की अपनी मानसिक स्थिति का पता उसको लगे ना लगे धरती के स्वास्थ्य पे उसका फर्क पड़ता ही है, भाई आप जब भी लड़ाई करते हो, जब भी युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, लोग तो लड़के भूल जाते हैं, बाद में गले मिल लेते हैं, उसका जो दंड है वो धरती को भुगतना ही पड़ता है, लोग तो मर भी जाते हैं लेकिन धरती उस दंड को झेलती ही झेलती है, तो हमारा जो कुछ भी किया धरा है, हमारी जो कुछ भी स्थिति है, हम हो सकता है अपने में अनुमान कल से बदल जाए, हम तो बढ़िया ही हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ध्यान देंगे तो ये समझ में आता है कि उसका कोई प्रभाव स्थूलता भी इतने बड़े ग्रह पे भी हमारा प्रभाव है, और इतने बड़े ग्रह पे प्रभाव, इसका मतलब सोलर सिस्टम में प्रभाव होगा, और सोलर सिस्टम में प्रभाव है इसका मतलब पूरे अस्तित्व में हमारा प्रभाव पड़ रहा होगा। जीव चेतना में जी के हम पूरे अस्तित्व में कुछ ना कुछ कचरा कर ही रहे होंगे। ए भाई, ओ मुलगा, काय कर तो चुपचाप बैठो भाई, चुपचाप। पक्का? हाँ, ड्राइंग खोल लो, बस बनाओ अपने। यस, ठीक है ना ये बात? अरे चलता रहेगा भैया, ऐसा चिंता मत करो आप, ये तो होता रहेगा। अच्छा, पापा जा रहे हैं, जाओ। ठीक है भैया, नमस्ते, आना। ठीक है ये बात, इसको अच्छे से बिठा लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो इधर उधर का कुछ भी, उसको पहले सेटल कर लीजिए। तो मधु दीदी, आप बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप बहुत खराब भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपके प्रयास से, क्या आपके अच्छे होने से, क्या आप कुछ जीव चेतना से मानव चेतना संक्रमित हो रही है नहीं हो रही है? क्या ऐसा होने से मानवीयता सहज प्रमाण को परंपरा में प्रस्तुत कर पा रहे हैं क्या? क्या आप जैसी भी हो बबीता दीदी, उसके बाद हम समाधान समृद्धि सहज लक्ष्य पूर्वक अखंडता और सार्वभौमता के स्वरूप में जी पा रहे हैं क्या? मुद्दा आपके अच्छे होने का और बुरे होने का अब नहीं है, ये अच्छे बुरे के चक्कर में लगकर अपन यही उलझते रहे अब तक। माइक में बात करिए, अच्छा रहेगा, सभी लोग माइक में बात करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, खूब अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई भी दीदी या कोई भी भाई कितना ही अच्छा जी ले, कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा कर ले, फिर भी वर्तमान स्थिति तो ये है, ये तो क्लियर दिखता है। तो इसमें एक आदमी को क्या करना चाहिए? मतलब वो तो एक गति जो वो कर सकता है, जैसे हमारा संस्थान अपने काम में लगा ही हुआ है, तो जो वो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कुछ करने की लगता, मतलब एक लिमिट तो है ही। सबको समझ में आया प्रश्न? जोड़िए माइक में, जोड़िए सब, उधर जुड़ा है कंप्यूटर में। जैसे नवनीत ने कहा, सभी की बात है ये, मैं इसमें ये जोड़ूं कि भाई जैसे आपने कहा कि मधु दीदी या बबीता दीदी या जो भी मनोहर भाई, अरे दो नाम लिए तुम लोग, पीछे क्यों पड़ गए? लड़ाई करवाओगे मेरी? कहने का मतलब, जब हर मानव अच्छा ही हो जाएगा, यानी निश्चित रूप से जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, उसका तो प्रमाण होगा कि नहीं होगा? प्रमाण तो होगा ही निश्चित रूप से। प्रमाण विहीन अच्छे का क्या मतलब, ये कह रहे हैं? ठीक, तो जब तक प्रमाण नहीं हुआ तब तक अच्छा हो गया इसका कोई मतलब बनता नहीं है, तब तक खराब है ये, इसका भी मतलब बनता नहीं है। ये भी नहीं कह रहे गिल्टी कॉन्शियस में आने की बात, ये देख रहे हैं कि हम प्रमाणित होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, हम अच्छा होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम हो सकता है पहले से अच्छे हों, अच्छा होने के लिए तो बहुत थोड़ी थोड़ी बातें थी, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, लड़ाई मत करो, इधर उधर मत देखो, सीधा नौकरी पे जाओ, सीधा आओ, तनख्वाह से अलावा कुछ लो मत, सीधा तनख्वाह बीबी को दे दो, वो बोले लौटते समय सब्जी लाना है सब्जी ले आना, बच्चे को नहला दो नहला दिया, झाड़ू लगा दो लगा दिया, बर्तन मान दे मान दे, अच्छा आदमी हो गया। और अच्छा हो जाओ, थोड़ा चींटी खिला दो, कुत्ते खिला दो, गाय खिला दो, और अच्छा हो जाओ, गरीबों को कुछ कपड़े बांट दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम ये जो ये वर्तमान स्थिति हमको स्वीकार हो रही क्या? ये स्वीकार नहीं हो पाई, ऐसा हम नहीं जी पा रहे हैं, कुल मिला के बात समझ में आई। और अगर ये हमारे अंदर है स्पष्ट कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है, अगर इसकी इसकी इसकी बॉन्डिंग कितनी है हमारे अंदर, उससे पता चलता है। अभी क्या होता है, बहुत आसानी से हम अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, मैं अकेले क्या कर लेता भैया, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अकेले सब आप करेंगे, लेकिन अकेले क्यों हैं आप, जब मानव और मानव जाति अविभाज्य है तो आप अकेले क्यों हैं? तो उस पर सोचिए अकेले होने का कारण क्या है। फिर ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ठीक से समझिए। एक तो ये बात है कि क्या हम कर सकते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं या क्या करना है। आप बताओ एक ठीक है या दो ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जीव चेतना में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर जो हो सकता है वही हो सकता है। तब तो हमेशा हम वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं ना, जितनी हमारी योग्यता है। योग्यता बढ़ेगी कैसे? आवश्यकता से, पहचानने से, उद्देश्य की पूर्ति से। तो क्या कर सकते हैं की जगह पर क्या करना चाहिए, क्या करना है मानव को, दोनों में। हाँ जी, दोनों में अंतर आ गया, उसमें पता ही नहीं है करना क्या है, और इसमें क्या करना है पता है तभी तो करेंगे। जमीन आसमान का अंतर आ गया महाराज। तो ये नहीं है कि ये यहाँ पर कुछ सकने की ताकत कम, ऐसा नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना। हमको समझ ही नहीं है कि हमको करना क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बस अपने परिवार में अपने जगह में हम क्या कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि बीवी से लड़ाई करते हैं, लड़ाई करना बंद कर देते हैं, तो बीवी अपना औजार निकाल लेते सामान नहीं, कई जगह पति से लड़ाई बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक गलत ही अप्रोच है, वो नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, है ना। हमको करना क्या चाहिए ये समझ में नहीं आया, करना क्या है, जीना क्या है। तो अध्ययन का मतलब ये कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं नहीं है। कर सकते में आप क्या मान रहे हो, आप आइसोलेशन में हो, आपके साथ कोई नहीं है, आपके पास कुछ छोटा सा ही घर है, छोटी सी दुनिया है आपकी, छोटा सा परिवार है, ठीक है, साधन की कमी है, बीवी सुनती नहीं है, पति मानता नहीं है, है ना, बच्चे भागते रहते हैं। अब इतने में हम क्या कर सकते हैं भैया? तो गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, जब भी कुछ ऐसा हो तो वहां से ध्यान हटाओ, ये सब कर सकते हैं। फिर रिलीफ, रिलीफ प्रोग्राम, इसको बोलते हैं रिलीफ प्रोग्राम। क्या कर सकते हैं उससे तो एक लिमिट दिखती है, फिर उससे ज्यादा कर नहीं सकते, कभी छोड़ देते हैं। ये अनिल भाई का हाल, ये अनिल भाई का ये हाल उतरा था रोज सुबह। तो क्या करना है, क्या करना चाहिए, एक मानव होकर जीने का स्वरूप क्या है, एक मानव जाति के स्वरूप में जीने का स्वरूप क्या है, ये सब बातों को यदि हम ठीक से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बात थोड़ी खुल सकती है, हमारा वहाँ से दृष्टिकोण थोड़ा वाइड होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पे आदर्शवाद और भौतिकवाद हावी है ही, उतर रहता ही है, उससे कोई विरोध भी नहीं है, जो है वो है, उससे जो हो सकता तो हो गया, अपना उससे कोई विरोध नहीं है कि अपन उसके पीछे पड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको ये समझ में आ जाए कि ये इस कारण से हो रहा है ना, इसके आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो पहले आवश्यकता को ठीक से पहचानना पड़ेगा, है ना। एक तो ये जगह से आवश्यकता बनता है कि हम बेहतर से बेहतर होने के लिए नहीं है। जब बेहतर से बेहतर होने के लिए हैं तो चूरन चटनी का काम करती जीवन विद्या, क्या बात बोलते हैं, उसको खाना खा लिया उसके बाद थोड़ा हाजमा के लिए कुछ चाहिए रहता ना, ऊपर से पच जाए। सब तो ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक है, बच्चे भी पढ़ लिए, है ना, रिटायरमेंट भी हो गया अपना होने वाला है, या जो भी हो गया है ना, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आप थोड़ा सा ये हो जाए तो बातचीत करना सीख जाए, थोड़ा थोड़ा ये अच्छी भाषा का प्रयोग हो जाए, और जिंदगी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, और ये हो जाए और वो हो जाए, सकारात्मक कुछ हमारा सहयोग हो जाए, ठीक है ना, ये सब बेहतर से बेहतर की ओर, इसको नहीं कह रहे हैं, ठीक, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बेहतर नहीं हो पाए हैं क्योंकि परिणाम ये है, आप कुछ भी माने रहो अपने आप को तुर्रम, मैं कुछ भी अपने आप को तुर्रम माना रहा हूं, उससे नहीं हो रहा है, ये परिणाम है। अब ये तो प्रमाण है, अब किसको कहां छुपा के ले जाएंगे, है ना। आज जो भी डेमोक्रेसी आ गया साहब, डेमोक्रेसी आ गया तो क्या करें हम, जो भी आ गया उससे उसका भी यही परिणाम है, शिक्षा में बढ़िया बढ़िया हो गया उसका भी ये परिणाम है, संविधान में हमने बड़े बड़े अमेंडमेंट लिया है, परिणाम तो इतना ही है। ठीक है ना ये बात। कोई ये भी कह सकता है कि दर्शन आ गया उसके बाद परिणाम इतने ही है, कह सकते हैं। तो क्या कुछ ये प्रमाण से आगे को हम की तरफ सोचें या नहीं सोचें? तो जो आपका प्रश्न था कि आत्मिक गति कैसे बनेगी, आत्मिक गति बनने की यही जगह है महाराज। नहीं तो क्या हो गया, मैं और मेरा परिवार के आसपास हम घुस जाते हैं। जब मैं में घुसेंगे तो वो संकट में जाएंगे, आदर्श बात में पहुंच जाएंगे, भक्ति व्यक्ति में जाना पड़ेगा। मैं और मेरे परिवार तक सीमित रहेगा मामला, तो भी हम अपने पराये से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैं और मानव जाति के साथ, मैं और मानव जाति अविभाज्य, इस स्वरूप को यदि स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है वो मानव जाति के पास था इसीलिए, और आपके पास जो कुछ है वो मानव जाति की धरोहर है, कुल मिला के इतना ही है। अगर ये कनेक्शन हमको ठीक से दिखता है तो फिर हमारा थोड़ा एंगल वाइड होता है। नहीं नहीं, बोलने को तो मना ही क्या था यार, आप खाओ पियो मजा करो ना, यहाँ पे पानी पियो जाओ। हाँ, ऐसे बैठ के सुनो आराम से, और मम्मी गोदी में सो जाओ आराम से। वेरी गुड, ये तो अच्छा बच्चा है। तुझे नाम का है? शुभम। शुभम तो आपका नाम था यार, शुभमन। ठीक है, शुभमन अच्छा लड़का है, सो जाएगा। अच्छा, आँख बंद कर लो, सो जाओ। ऐसे आइए, देखो कितना मजे सो रहा है। ठीक है, और ये बात तो हमको ये समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिए, और जो कुछ भी इससे जुड़ी हुई बातें आपको ध्यान में आ रही है उसको शेयर कर लीजिए, ताकि एक मुद्दा वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, है ना। ठीक है ना ये बात। जी भैया, माइक दे दीजिए भैया पीछे। जैसे आपने कहा कि कोई अच्छा जी रहा है या बुरा जी रहा है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर्पस उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो अभी अगर देखें कि परंपरा में जो हुआ, अभी की हालत तो यही है, और हम जो प्रयास कर रहे हैं तो अभी भी हालत ये है, तो क्या इसको कैसे देखें फिर? अभी वही तो, अभी भी हालत वही है, इसका मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे अगर देखें कि बाबा ने जो एफर्ट्स किए, एक प्रस्ताव अवेलेबल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे लोग लग रहे हैं, तो कुछ समाधान की तरफ हैं, कुछ समाधानित हो गए, तो उनको फिर कैसे देखें? तो उनको भी क्या अभी पूरा तो नहीं हुआ? ठीक बात है, तो पूरा होने की दिशा में काम कर रहे हैं, प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए काम करने की बात बनी। जब तक प्रमाणित नहीं हो जाते हैं तब तक काम करते रहेंगे। ठीक, हाँ, ये ठीक बात, बहुत बढ़िया। प्रमाणित स्वयं में होंगे तो कार्य तो स्वयं पे होगा। हाँ, प्रमाणित, प्रमाण शब्द का मतलब ये होता है कि अकेले में कोई प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण का मतलब होता है जहाँ दो लोग भी देख सकते हैं, दस भी देख सकते हैं। तो प्रमाण का स्वरूप बनता है मानव मानव के साथ बनता ही है, इसका नाम प्रमाण बनता है, और मानव प्रकृति के साथ प्रमाण बनता है, और ये दोनों, तो ये प्रमाण ही हुआ, और ये दोनों देखेंगे तो ये इंटरडिपेंडेंट है ना। मानव मानव के साथ प्रमाणित होना, ठीक। अभी इसका क्रम भी हमको समझ में आता है, ये भी नहीं कि वेग से लेकर हम बैठ गए। अध्ययन में हम इसकी कड़ी को भी पहचानेंगे कि किस प्रकार से जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होता है, एक आदमी का अनेक आदमी का, एक परिवार का अनेक परिवार का, एक गांव का अनेक गांव का, एक देश का अनेक देश का, ठीक। किस प्रकार से मानवीयता सहज आचरण प्रमाण जो है ना, वो अपने आप में उसका स्वरूप निकल के आता है, और वो किस प्रकार से उसका लोकव्यापीकरण होता है, किस प्रकार से समाधान समृद्धि लक्ष्य को हम जीते हुए अखंडता सार्वभौमता की तरफ गतिशील होते हैं, उसको हम पहचान पाते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना ये बात। तो तो प्रमाण जब भी होगा, जैसे अभी ये सूरज का प्रमाण है तो ये अकेले में थोड़ी है, ये देखो ये यहाँ भी चमकता ही है, ठीक। तो पूरे कार्यक्रम को यदि पहचानेंगे तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ है ना। तो किसी भी तरीके से हमारा कि हम मतलब हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो एकांत सुख के लिए नहीं है, कोई एकांत सुख नहीं है। समाधान भी जो फिर अब एकांत सुख नहीं है, समृद्धि भी जो एकांत सुख नहीं है, अकेले का सुख नहीं है अब। तो मेरे को कुछ समझ में आया वो भी अकेले में नहीं है, मेरे को कुछ जीने का बनता वो भी अकेले में नहीं है। मैं समझता तो हूँ, बहुत ऐसा लगता समझ गया हूँ, लेकिन जीने जाता हूँ तो माना के साथ अपना टाइम टाइम फीस, फिर अपने को मंगल ग्रह का आदमी चाहिए, ये धरती के आदमी के साथ अपना कुछ बनता ही नहीं जुगाड़। तो मंगल ग्रह का आदमी चाहिए, कहाँ से लाएँ भाई तुम्हारे लिए। उसका मतलब हुआ कि अभी वो बात पूरी स्पष्ट नहीं हुई है। तो अगर कोई कहता है कि आपके ये सब करने के बाद भी तो ये हो ही रहा है, तो हम इसको स्वीकारेंगे कि नहीं हो रहा है क्या? हाँ हो ही रहा है जी, हैं हो ही रहा है, तो लगे हुए तब तो आगे आगे का दिशा बनता चले जाता है। नहीं तो क्या होगा, मेरे सीताफल बढ़िया झाड़ लगाए थे, बढ़िया फल दे रहे, आप मौज करो जी, गाय दूध देने लगी, सीताफल में सीताफल लगने लगे, है ना, विरोध बहन आगे जमीन वमीन खरीद ली है तो गेहूँ भी आ जाएंगे, पैसे वैसे भी आ जाएंगे, काम खत्म। नहीं, कुछ चार छः लोग काम कर लेंगे, चार 40-50 लोग खा पी लेंगे, हो जाएगा काम। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं फिर से आइसोलेशन में चला गया, कोई कल्ट बन गया, कोई ना कोई समुदाय बन गया, कोई ना कोई संप्रदाय बनेगा, फिर हम कई संघर्ष में दिक्कत में आने वाले। तो विजन हमारा स्पष्ट हो गया तो क्या दिक्कत हो गया? दिशा जी, दिशा इंपॉर्टेंट है, दिशा हमारे को हर समय दिखती रहे, है ना जी भैया। इसको हम ये कह सकते हैं कि नई परंपरा का, हाँ माइक में बता दीजिए। जैसे उन्होंने पहले प्रश्न किया था कि पुरानी परंपराएं हैं, हाँ जी, और उस पर चल के हमें समाधान नहीं मिला जी, और हम व्यवहारिकता में अपने आचरण में इस दर्शन के अनुसार जो बदलाव ला रहे हैं उसका जो संक्रमण चाहते हैं हम समाज में आए, तो उससे नई परंपराएं बनेंगी। बिल्कुल, और उसी में परंपरा में जीने की जो हमारी चाह है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई मुद्दा किसी के लिए? 5 मिनट का समय बचाए। एक तो ये भी पूछना चाहेंगे समय ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर उस पर बात कर लेते हैं, पहले आप कुछ पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने आप से जुड़ के देख रहा हूँ आपकी बात को, कि क्लियर कर दीजिएगा मैं ठीक सोच रहा हूँ नहीं। आपने बोला कि जब हम अपने परिवार अपने तक सीमित सोचते हैं तो एंगल वाइड करने की जरूरत है, और बड़ा मानव जाति तक सोचने की जरूरत है। तो उसमें मुझे लगता है कि स्टेप्स शायद ऐसे ही हैं जो मैं समझा हूँ, कि पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर व्यवस्था, ऐसे ही आएगा ना। यार कितने लोग लगता है कि नवनीत भैया सहमति उनके हाथ ऊंचा करें, स्टेप्स कितने लोग लगता है कि ऐसे ही है? क्योंकि पहले जब मैं लगा था, जब तक मैं जीवन नीति से नहीं जुड़ा था, तो स्वयं फिर समाज में जुड़ा था, परिवार छोटा ही हुआ था, फिर यहाँ परिवार ही समझ आया असल में, तो मैं उस स्टेप से चल रहा हूँ। ठीक है ना, आप किसी भी स्टेप से लिए, आपकी स्वतंत्रता है, चलने में सबकी स्वतंत्रता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने में जो भी बात है यहाँ रखी जा सकती है। फिर से माइक में बताइए। जो अभी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था कि हम यही सोचते आए कि क्या कर सकते हैं, पर क्या करना है प्रेजेंट में वो तो अपने पे ही करेंगे, तो शुरुआत तो स्वयं से होगा। और करेंगे कहाँ? मतलब समाज के लिए। समाज के लिए, और मतलब कि जो भी परिवार के लिए हमसे जो जुड़े हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि खुद में एक चेंज आएगा तो दूसरे हमें समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो क्या करना है, वो सब समाया ही है। अभी क्या हो रहा है, जब क्या करने की बात कर रहे हैं तो सारा ही समा गया, प्रकृति के साथ क्या करना है, मानव के साथ क्या करना है, दो ही तो जगह है ना। और अपने साथ करने का मतलब यही कि प्रकृति के साथ क्या करना है, मानव के साथ क्या करना है, इसी को स्वयं के साथ करना बोल रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से सुपर इम्पोज हो गया ना ये चीज़। इस प्रकार देखेंगे तो कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने में जी रहा हूँ जी। एक हमारी दीदी अभी हमको बोली, यहीं पे रहने वाली, मैं पूछा कि क्या कर रहे हो दीदी आजकल, दिखते ही नहीं हो। बोले भैया मैं अभी अपने में जी रही हूँ। मैं कहा बहुत अच्छा है, तो बहुत बधाई हो आपको। मैं कहा भला हो कि बाकी सब लोग अपने में नहीं जी रहे हैं, तो रोटी नहीं मिलती अपने को, है ना। तो ऐसा कोई सेगमेंट बनता नहीं है। मैं अभी अपने में जी रहा हूँ का मतलब मैं भ्रम में जी रहा हूँ। कोई भ्रम है मुझे, कन्फ्यूजन है, वो मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। कोई कन्फ्यूजन में ही मैं अपने में जीने की बात बनी। कन्फ्यूजन दूर हो गया तो फिर प्रमाणित होगा ना, और प्रमाण कोई जंगल में बोल रहा था किसी ने देखा नहीं ऐसा वाले कहानी नहीं है, अकेले में होता नहीं है। प्रमाण तो परस्परता के साथ, समग्रता के साथ ही होने वाला है। तो मैं अपने में जी रहा हूँ का मतलब है कि मेरे को अभी समझ में आया नहीं, अभी नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। कुल देखेंगे तो प्रमाणित होने की जगह मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ, ये मानव में ही तो सब चीज हो रहा है। ये जो सेगमेंटेड है कि मैं अभी अपने में जी रहा हूँ, फिर अभी मैं परिवार के लिए सोच रहा हूँ, फिर मैं अभी समाज के लिए बाद में सोचूंगा, प्रकृति के लिए बाद में करते हैं ना जल्दी क्या, और अस्तित्व के लिए और बाद में करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हम माने रहते हैं अलग बात है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समाज सामाजिक होकर जीने का मतलब वो नहीं है जो भी आदर्शवाद में हमने सुना है कि झोला डंडा उठाया और चल दिए। सामाजिक होने का मतलब इतना है कि मानव के साथ जीने की योग्यता आ गया, उसको सामाजिक होना कह रहे हैं। चाहे फिर कोई भी हो, और फिर जब भी किसी मानव के साथ जीते हैं वो एक परिवार है, तो पीछे का परिवार छोड़ के भी नहीं आते हैं, नया वाला जुड़ते चले जाता है, वो कुछ उसमें बात ही नहीं है, है ना। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बात नहीं कही जा रही कि कोई सेगमेंट नहीं है, ठीक, मैं परिवार समाज ऐसा नहीं है। मानव इस एक ही लाइन में कहा गया, हर इकाई अस्तित्व में स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, दैट्स इट। एक चींटी अपने में एक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, एक पत्थर अपने में एक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, है ना, एक ग्रह गोल अपने में एक व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, एक मानव अपने में एक व्यवस्था होता है तो समग्र व्यवस्था में भागीदार होता है। समग्र व्यवस्था क्या चीज है? अखंडता, सार्वभौमता। अखंडता, सार्वभौमता, ये ठीक समझ में आया? ठीक है ना। जो भी मुद्दे इसमें हो अपन इसको साथ साथ हल करते चलेंगे और बढ़िया से बिठाएंगे, एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीटिंग होना चाहिए उसकी, तरी भी करेंगे उसकी 4-6 दिन, हाँ, ताकि दोबारा वापस वही गियर ना लगे। लगेगा फिर भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो हर एक मानव अपने में एक व्यवस्था होने पर समग्र व्यवस्था भागीदार, समग्र व्यवस्था भागीदारी का नाम ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। उसके लिए मानव में जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होना जरूरी है, उसके लिए मानव में मानवीयता पूर्ण आचरण का प्रमाण प्रस्तुत होना जरूरी है, दैट्स इट। इसमें क्या कम ज्यादा हो रहा है? ठीक है जी, यहां तक जो कुछ बात हुई इसमें कोई डाउट कुंती? बोलो भाई, हारा, कोई दिक्कत? कुंती, इस बार अध्ययन शिविर में पूरा काम हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि अध्ययन शिविर भी हो गया। ठीक है, हाँ बताइए, और कोई प्रश्न? ठीक है, ये समय ठीक है 12 से 2? ये समय अगर ठीक है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप 11 से 12 थोड़ा आराम करके आए, है ना। आज पहला दिन था, शायद नहीं कर पाया हूं। हाँ, 11 से 12 आराम है, और 2 से 3 भी कुछ ऐसे ही है, विश्राम प्लस पठन। पठन है, पठन। तो कोई को बीमारी हो तो विश्राम कर लेना, सुबह तो अभी घंटा करके आ ही रहे हैं, उसको पठन कह रहे हैं कि आप पढ़ सकते हैं। कल से बताएंगे, कल परसों से कुछ पढ़ने के लिए भी रिकमेंड कर देंगे, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। माइक माइक माइक, बहुत बढ़िया बढ़िया, बताइए बताइए। ये बहुत सही तरीका है, ऐसे ऐसे होना चाहिए। जैसे नवनीत भैया ने कहा कि अगर मेरे में अगर मुझे खुशी नहीं होगी तो मैं अपने परिवार को कैसे खुश कर पाऊंगी, अगर परिवार खुश नहीं होगा तो मैं समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, तो स्वयं का मूल्यांकन मैं कैसे देखती हूँ, तो उस बेस पे ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मैं और इसको दोहराते हैं, समाज में मुझे कैसे जीना चाहिए वही मेरी खुशहाली का कारण बनता है, और परिवार में कैसे जीना चाहिए वो योग्यता मेरे में आ जाए वही मेरे खुशहाली कारण बनता है, प्रकृति में मुझे कैसे जीना चाहिए वही मेरी खुशहाली कारण बनता है, क्योंकि मुझे अभी वो पता नहीं है ऐसा मैं सोच रही हूँ। हाँ ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे। जैसे हर मानव अपने आप में एक इकाई है या नहीं है, अगर उसको हम जोड़ते हैं तो समग्रता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, तो उसका जुड़ाव परिवार से भी है, एट ए टाइम उसका जुड़ाव समाज से है या नहीं है, एट ए टाइम इसका जुड़ाव प्रकृति से है या नहीं है, और एट ए टाइम ही उसका जुड़ाव अस्तित्व से है या नहीं है, तो ऐसा तो आदमी है ही। अब हम सोचते कि नहीं, पहले इसको क्या करते हैं, वन बाय वन टैकल करते हैं। वन बाय वन का मतलब ये हुआ कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जब भी समझ में आता है तो ये पूरा मिलाकर एक चीज है ना, ये एक यूनिट है, ये एक पूरा एक यूनिट है, इट्स अ कंपोजिट। जब भी हमको समझ में आता है तो पूरे समझ में आता है, और समझ में इतने आ रहा है कि मेरे को ऐसे नियम समझ में आ रहे हैं कि जिसके साथ मैं मानव के साथ जीने को भी योग्य हो जाता हूँ और प्रकृति के साथ जीने को होता है। इसमें परिवार का कैटेगरी समाज की कैटेगरी अलग अलग नहीं है, जैसे ही अलग अलग होने जाते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे अभी दिक्कत क्या है उसको ठीक से समझते हैं। अभी दिक्कत यही है कि परिवार में ठीक से जीने का जो स्वरूप है वो समाज में ठीक से जीने का स्वरूप नहीं है, समाज में उसको उल्टा है। समाज में जो ठीक से जीने का स्वरूप है वो परिवार में उसका उल्टा है। इस प्रकार से हम दो कैटेगरी बना के फंसे रहते हैं, है ना। अगर सामान्य भाषा में बात करो तो परिवार में अभी क्या है, आप अधिक से अधिक धन कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा घर में लेके आओ, समाज में कम से कम खर्चा करो, तो आप अच्छे आदमी हो, ठीक है, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखो, जो वो बोले वो करते रहो। सामाजिक स्वरूप में अभी जिसको हम अभी वर्तमान जो मान्यता है समाज का, उसमें क्या मानते हैं, आप अधिक से अधिक धन कमाओ लेकिन ज़्यादा कम से कम घर ले जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगाओ, सीताफल आ गए हैं प्रसाद के रूप में आप लोगों को वितरित होने वाले हैं, तो ये हमको समझ में आ जाएगा। अभी दोनों कंट्रडिक्शन में है। अभी समाज क्या चीज है, मानव के साथ जीना नहीं आया तो मानव परिवार ठीक से नहीं बने, और मानव के साथ जीना ठीक नहीं हुआ तो परिवार के साथ जीना ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब जब भी ठीक होगा तो एक साथ ही ठीक हो रहा है ना। पहचान जगह जगह अलग अलग हो रही है, लेकिन वो ठीक होने का स्वरूप मेरे में। जैसे एक छोटे उदाहरण लेता हूँ, हर बार कोई चीज़ शक्कर है, अगर वो मीठी है तो वो कहीं भी रहेगी तो मीठी रहती है, वो जिसके साथ रहेगी वो मीठा हो जाता है। अभी ये तो नहीं होता है कि मैं ये बाजू वाले की शक्कर से पहले मीठा हो लूँ, या आटे के साथ बाद वाले के बाद उधर बाद में सोचेंगे उधर कड़वा ही रहने दो, अभी ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसका कोई स्वभाव है, उसका कोई धर्म है, इसलिए वो होता है तो सब जगह हो जाता है, नहीं होता तो कहीं नहीं होता है। हुआ तो हर जगह हो गया, नहीं हुआ तो कहीं पर भी नहीं हुआ। इसलिए ऐसा सेगमेंट बनता नहीं है, ऐसा सेगमेंट बना के हम अपने को अटका लेते हैं। बस मानव से तो बात हो रही है, अल्टीमेटली आपके इंटरेक्शन किसके साथ है, तो इंटरेक्शन के दो ही जगह हैं, मानव मानव के साथ है, मानव प्रकृति के साथ है। आप मानव के बारे में कुछ सोचते हो वो भी ठीक होने की जरूरत है, प्रकृति के बारे में कुछ सोचते हो वो भी ठीक होने की जरूरत है। आपका सोच ठीक हो गया अपने आप, मैं अपने में अध्ययन मनन चिंतन वो सब काम यहाँ पर नहीं है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पर। अध्ययन मनन चिंतन का मतलब इतना है सही, ऑब्जेक्टिवली है ना, एकदम ऑब्जेक्टिवली, कि मानव मानव के साथ जीने की समझ आ जाए तो समझ तो इधर ही आएगी ना, मानव प्रकृति के साथ जीने की समझ आ जाए तो इधर ही आएगी, हो तो इधर मतलब जीवन में आने, मानव में आने वाली, तो ये उसका अपने आप ही फलन है। हमारे अंदर टुकड़ा बना हुआ है, हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटिंग है, एक काम पहले होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, जैसे होता है ना कार बनती है, पहले ठुकाई पिटाई हुई फिर डेंटिंग होती है, इस प्रकार हम सोचते रहते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं इसमें। मतलब हाँ वो पढ़ाने वाले का क्या सोचता पता नहीं, हाँ पढ़ने वाले को तो यही पहुंचा कि पहले स्वयं व्यवस्था कर लो फिर परिवार में व्यवस्था होगी। हाँ वो लेयर बना रहे, मल्टी लेयर हो गया कार्यक्रम, जबकि यहाँ कहा नहीं जा रहा कहीं, किताब पढ़ा आपने ऐसा है ना। हाँ सेगमेंट हमारे अंदर ऐसे ही बना हुआ है ना, तो हो सकता है बोलने वाला अच्छा बोलता होगा है ना, वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे तक तो ये पहुंचता है क्योंकि हम पहले से अनुमान करके बैठे रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्तमान समझ में क्या मतलब है, यहाँ पे समझ में क्या अंतर है, वो समझ में नहीं। ठीक बात, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, लेकिन अफसोस टाइम खत्म हो गया। सीताफल खाइए और ये प्रश्न को शाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक, पूरा करें अभी आज का सत्र, इस पर और अच्छे से सोचिएगा, थोड़ा मनन करिएगा, देखिए थोड़ा सोचने में ज़्यादा ताकत लगाइए, और यदि किसी से बात करने को मना नहीं कर रहे, वो एक ही भाग है, तो उस पर इन्हीं मुद्दों पे बात करिए, ना कि सीताफल कितना मीठा है इस पर बात करिए, ठीक है?